คุณผู้ฟังคะเมื่อครั้งที่หลวงปู่ชอบฐานสโมแล้วก็สหายธรรมของท่านอันได้แก่หลวงปู่ขาวอนัลโยพระอาจารย์เหรียญวรลาโภแล้วก็พระหนุ่มอีกรูปหนึ่งนะคะได้ท่องเที่ยวทุดงเข้าไปในเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นหลวงปู่ชอบท่านเล่านะคะว่าสงครามโลกเพิ่งจะยุติลงใหม่ๆหลวงปู่ก็ได้ชักชวนสหายธรรมของท่านร่วมวิเวกขึ้นไปบนสันเขาแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ริมที่เขาแห่งนี้มีถ้ำแล้วก็เงื้อมหินพอได้อาศัยหลบแดดแล้วก็หลบฝนหลวงปู่บอกกับสหายธรรมของท่านว่าใครที่ชอบอยู่ในถ้ำก็อยู่ไปหรือว่าจะอาศัยเงื้อมหินก็แล้วแต่อัธยาศัยซึ่งต่อมาหลวงปู่ขาวแล้วก็พระอาจารย์เหรียญก็ได้หนีขึ้นไปจะเดินภาวนาบนดอยแม้วแต่ว่าท่านทั้งสองอยู่ได้เพียงแค่10วันก็ลงมาเนื่องจากอากาศไม่เหมาะสมที่จะเจริญธรรมหลวงปู่ชอบท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมที่เดิมในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะท่านได้มองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งอยู่สูงกว่าดอยแม้วท่านจึงชวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่เหรียญแล้วก็พระหนุ่มขึ้นไปเจริญภาวนาด้วยกันโดยมีชาวบ้านได้ตามขึ้นไปส่งพร้อมกับช่วยกันทำที่พักสำหรับเจริญภาวนาให้สองหลังปลูกอยู่ห่างกันพอสมควรนะคะต่อมาในคืนนึงหลวงปู่ท่านได้เข้าที่เจริญสมาธิพอจิตรวมลงสู่ความสงบท่านก็ได้พบกับลำแสงพุ่งไปบนทางเดินจงกรมแล้วท่านก็เห็นสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นบนต้นทางที่ท่านเดินจงกรมสิ่งนั้นคือหัวพญานาคมีหงอนสีแดงเข้มตามลำตัวมีเกล็ดสีดำมันวาววับตลอดทั้งตัวค่ะบนสันหลังมีแผงเหมือนแผงบนคอม้านะคะลำตัวอันมหึมาทอดยาวไปยังเขาอีกลูกหนึ่งมันชูหัวขึ้นทำความคารวะหลวงปู่ก็เลยถามไปบอกว่าท่านมาจากไหนพญานาคตนนั้นได้กราบนมัสการหลวงปู่ว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยอาศัยอยู่ในเขาลูกนี้มานานมีทางเดินคือลำธารใต้ภูเขาทะลุลงสู่ทุ่งนาของชาวบ้านที่อยู่เบื้องล่างท่านเองก็เคยเดินข้ามลำธารนี้มาแล้วหลายครั้งตอนที่ท่านไปออกบิณฑบาตจากนั้นหลวงปู่เองก็ได้ถามพญานาคตนนั้นว่าท่านชื่อว่าอะไรพญานาคก็ได้ตอบหลวงปู่ในทันทีเหมือนกันบอกว่าเขาเนี่ยชื่อว่าเทพนาคาแล้วก็ได้กราบนมัสการหลวงปู่ไปว่าที่เขาขึ้นมาปรากฏตัวก็เพื่อกราบนมัสการท่านผู้เจริญด้วยบารมีธรรมเนื่องจากว่าตัวเองนี่มีความสุขมากเมื่อทราบว่าท่านได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ละวันเสียงสวดมนต์เจริญเมตตาธรรมแก่สัตว์โลกของท่านเป็นกระแสแห่งความชุ่มเย็นทำให้เกิดความสุขสงบเย็นอกเย็นใจอยู่ตลอดเวลาและด้วยเหตุแห่งกระแสธรรมจึงมิอาจทนได้จึงได้มาปรากฏตัวเพื่อชมบารมีเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าการได้เห็นสมณะผู้ประเสริฐด้วยดวงธรรมจะเป็นมงคลสูงสุดพญานาคเทพนาคาหลังจากได้สนทนากับหลวงปู่อยู่ครู่หนึ่งจึงได้กราบลาแล้วก็ได้แสดงฤทธิ์จมหายไปบนทางเดินจงกรมนั่นเองทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของพญานาคขึ้นมาทำบุญค่ะตำนานพญานาคที่วัดป่าห้วยน้ำรินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันไม่รู้จบนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดในวัดป่าแห่งนี้เลยก็ว่าได้เป็นเรื่องของอีกคราวหนึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่ชอบฐานสโมท่านได้แวะไปเจริญภาวนาที่วัดป่าห้วยน้ำรินหลังจากที่ท่านเองก็ท่องเที่ยวทุดงหาความวิเวกในการเจริญธรรมจากป่าแล้วก็ขุนเขาหลายแห่งทางภาคเหนือทุกครั้งที่หลวงปู่แวะเจริญภาวนาที่นี่เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวการมาของท่านก็จะพากันนำภัตตาหารข้าวหวานมาถวายแล้วก็ถามข่าวคราวสนทนาธรรมอันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของญาติธรรมทั้งหลายนะคะทุกครั้งที่ท่านฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยท่านก็จะเทศโปรดญาติโยมแล้วก็ถามถึงความทุกข์ความสุขตามธรรมเนียมของคนไทยที่พึงปฏิบัติสืบสานกันมาถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามมีความงดงามในความรู้สึกในระหว่างที่หลวงปู่อยู่เจริญภาวนาธรรมกรรมฐานที่วัดป่าห้วยน้ำรินท่านเองก็สังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีบุคลิกดีมารยาทงดงามดูเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจเสื้อผ้าอาภรณ์แม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองแต่สะอาดสะอ้านแล้วก็มีสง่าราศีซึ่งแตกต่างไปจากชาวบ้านทั่วไปซึ่งเป็นชาวบ้านป่าลักษณะของชายหนุ่มคนนี้ก็คือ เป็นผู้ที่มีความภูมิฐานและก็มีความสำรวมอาหารที่เขานำมาถวายหลวงปู่จะเป็นอาหารคาวหวานธรรมดาทั่วไปพร้อมกับดอกไม้มาใส่บาตรทุกวันเมื่อถวายภัตตาหารและดอกไม้แล้วก็จะถอยออกไปนั่งสำรวมเรียบร้อยอยู่อีกมุมหนึ่งของศาลาหอฉันไม่พูดไม่สนทนากับใครทุกครั้งที่หลวงปู่และก็พระเนนรับข้าวปลาอาหารจากญาติโยมแล้วท่านก็จะหยิบอาหารทั้งของคาวแล้วก็ของหวานในบาตรออกส่วนหนึ่งแล้วก็ตักอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายจากถ้วยชามอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้เพียงพอสำหรับการฉันซึ่งนี่ก็คือการปฏิบัติของพระป่าหรือว่าพระปฏิบัตินะคะจากนั้นท่านก็จะฉันภัตตาหารเพียงในบาตรอันเป็นส่วนของตนเองแล้วก็จะฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้นหลวงปู่ท่านก็มองแล้วก็เห็นผิดสังเกตกับชายหนุ่มคนดังกล่าวตั้งแต่วันแรกแต่ว่าท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ว่าท่านเองก็คอยสังเกตมาตลอดไม่ให้คลาดสายตานอกจากท่านจะสะดุดตาในบุคลิกลักษณะของชายหนุ่มลึกลับนั้นแล้วท่านเองยังสะดุดลิ้นในรสของอาหารของเขาด้วยท่านรู้สึกว่าอาหารที่เขานำมาถวายนั้นมีรสชาติอร่อยผิดปกติในเรื่องของอาหารท่านเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอาหารของชายคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าท่านได้ตักมาจากถ้วยชามที่มีชาวบ้านนำมาถวายอย่างละไม่มากนักใส่รวมลงไปในบาตรและท่านเองก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นอาหารมาจากจานไหนจากถ้วยไหนมีญาติโยมท่านใดนำมาถวายบ้างสิ่งที่ผิดสังเกตอีกก็คือตามปกติแล้วชาวบ้านทั่วไปหลังจากที่พระได้ฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็จะพากันยกอาหารแล้วก็ข้าวปลาอาหารมานั่งรับประทานชุมนุมกันหรือที่เรียกกันว่าร่วมวงแบบว่ารับประทานไปคุยไปประมาณนี้นะคะแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นกลับไม่เคยร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวยังคงนั่งสำรวมอยู่เพียงลำพังจากนั้นก็จะเก็บถ้วยชามของตนเองกลับลงไปทางบันไดที่มีบ่อน้ำซึ่งเป็นแบบนี้ทุกวันและเมื่อชายแปลกหน้าเป็นที่สงสัยมาโดยตลอดในเช้าวันนั้นหลังจากที่เขาได้กลับไปแล้วหลวงปู่จึงได้สอบถามชาวบ้านที่มาจังหันว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนที่มาอยู่ใหม่ที่หมู่บ้านหรือเปล่าไม่เคยเห็นหน้าเลยชาวบ้านก็บอกเปล่านี่คะหลวงปู่พวกเราเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาเป็นคนจากหมู่บ้านใดแต่ว่าไม่มีใครกล้าถามแต่ที่หมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครที่มาอาศัยใหม่แล้วก็ไม่มีใครรู้จักจึงไม่ทราบว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเหมือนกันหลวงปู่ถามทำไมเหรอเจ้าคะแต่ว่าหลวงปู่ชอบก็ไม่ได้ตอบแล้วก็ไม่ถามต่อเพียงแต่ว่าเก็บความสงสัยเอาไว้แต่จะต้องหาทางพิสูจน์ให้รู้ให้ได้จนกระทั่งวันใหม่ชายหนุ่มคนเดิมก็มาใส่บาตรอาหารคาวหวานเช่นทุกวันที่เคยปฏิบัติมานะคะหลวงปู่จึงได้ถามชายคนดังกล่าวว่าโยมมาจากไหนเขาก็ตอบหลวงปู่ว่าบ้านของเขาอยู่แถวนี้นี่เองเมื่อตอบแล้วก็ถอยห่างออกไปรอให้ท่านฉันจังหันเรียบร้อยเช่นทุกวันและเมื่อเห็นว่าหลวงปู่ได้ฉันภัตตาหารแล้วก็เข้ามาเก็บถ้วยชามอันเป็นสำรับกับข้าวของตนแล้วก็ก้มลงกราบนมัสการลากลับเช่นเคยปฏิบัติมาแต่ว่าคราวนี้หลวงปู่รอจังหวะให้ชายหนุ่มคนนั้นเดินลงจากศาลาโดยท่านสังเกตว่าไปลงทางใดและเมื่อแน่ใจแล้วก็มั่นใจแล้วนะคะท่านก็เลยลุกเดินตามไปติดๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้คลาดสายตาแล้วท่านก็เห็นเต็มสองตาเลยเขาเดินลงจากศาลาแล้วก็เดินตรงไปยังบ่อน้ำหน้าวัดแล้วก็เดินหายลงไปโดยน้ำในบ่อไม่กระเพื่อมเลยแม้แต่น้อยหลวงปู่ท่านเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรอีกแล้วนะคะว่าชายหนุ่มแปลกหน้าคนนั้นเป็นใครมาจากไหนซึ่งที่แท้จริงเขาก็คือพญานาคจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาทำบุญถวายทานนั่นเองเพื่อกุศลผลบุญในภพหน้านะคะเรื่องของพญานาคกับหลวงปู่ชอบซึ่งท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์อริยเจ้าที่ชอบเจอกันกับพญานาคเป็นประจำอีกอย่างนึงค่ะที่เจอกันเป็นประจำเลยก็คือเสือนึงละพญานาคนึงละที่มีกรรมผูกพันกันกับหลวงปู่มากที่สุดเสือก็ใช่ว่าจะเป็นศัตรูคู่แค้นของท่านทั้งหมดทุกตัวนะคะที่หวังล่าท่านเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นมื้อเย็นเนี่ยก็มีเหมือนกันที่มาหยอกล้อสนุกสนานยามวิกาลก็มีเหมือนกันมาเป็นยามนอนขวางปากถ้ำก็มีเหมือนกันค่ะหลวงปู่ชอบท่านกลัวเสือพวกนี้หรือไม่แน่นอนค่ะหลวงปู่บอกว่าท่านกลัวแต่ว่าความกลัวเนี่ยทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับเสือโดยไม่ได้หวั่นไหวอะไรจนกระทั่งเสือเจ้าป่าไม่กล้าทำอะไรท่าน ลวงปู่ชอบท่านเคยเล่าให้บรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านฟังบอกว่าท่านกลัวเสือนะแต่ว่าอยากจะเจอเสือเพื่อยกให้เป็นครูเคี่ยวกรรมแล้วก็ไล่ต้อนจิตไม่ให้ออกไปท่องเที่ยวบังคับให้อยู่กับเนื้อกับตัวรวมเป็นหนึ่งเดียวได้เร็วขึ้นก็คือเกิดสมาธินั่นเองแล้วพญานาคก็มีมาเผชิญหน้าพอๆกันกับเสือนั่นแหละค่ะที่มาดีก็มีที่มาแสดงตนเพื่อขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ก็มีเหมือนกันทั้งเสือและพญานาคก็จัดอยู่ในจำพวกเดรัจฉานเหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างกันมากก็ตรงที่ว่าพญานาคเนี่ยสามารถจำแรงแปลงเป็นตัวอะไรก็ได้พญานาคมีฤทธิ์กว่าเดรัจฉานทุกชนิดพญานาคเป็นเดรัจฉานที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ว่าพญานาคจะมีภพภูมิต่ำกว่าสัตว์มนุษย์เกิดเป็นมนุษย์จึงประเสริฐสุดแล้วอยากหลุดพ้นจากวัฏสงสารก็สามารถปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาทำความเพียรได้ซึ่งสัตว์อื่นทำไม่ได้ยากนะคะที่จะหลุดพ้นได้เหมือนมนุษย์ยากที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารต้องเกิดเป็นคนหรือมนุษย์ซะก่อนมาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะเรื่องของพญานาคกับหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งเรื่องเสือโคร่งเจ้าป่าเนี่ยเดี๋ยวบีขออนุญาตพักไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะคราวหนึ่งที่หลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านจะข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งประเทศลาวเพื่อไปเจริญภาวนาตามป่าตามเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิเวกแต่ว่าท่านก็ไม่อาจจะข้ามไปได้ช่วงนั้นก็ยังคงเป็นหน้าฝนนะคะน้ำโขงก็กำลังไหลหลากเชี่ยวกรากเลยแม่น้ำโขงส่วนนั้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีขุ่นข้นออกแดงๆคือเมื่อมันไหลเชี่ยวแล้วม้วนตัวเป็นเกลียวตรงที่เป็นวังน้ำวนเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนคือขนาดไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งของตกลงไปในขณะที่น้ำไหลเชี่ยวหมุนเป็นเกลียวอยู่นั้นขนาดขอนไม้ค่ะยังหักเป็นท่อนเป็นซีกเลยแถมยังถูกดูดให้จมหายลงไปอีกต่างหากแล้วถ้าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังจะเหลือล่ะคะคุณผู้ฟังและบนเส้นทางที่หลวงปู่ธุดงค์ผ่านมาไม่มีบ้านคนเลยแม้แต่หลังเดียวนอกจากป่าดงที่เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดต่างๆหลวงปู่อยากจะข้ามแม่น้ำโขงก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะค่ะเรือสักลำก็คงจะหายากหลวงปู่ชอบฐานะสโมเองท่านก็เลยได้ปักกลดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเหียงแม่น้ำเหียงเนี่ยเป็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาที่แม่น้ำโขงนะคะคืนนั้นขณะที่ท่านกำลังเจริญภาวนาอยู่ในกรดก็เกิดนิมิตผุดขึ้นมาปรากฏว่าเป็นมานพน้อยเดินเข้ามาพบกับท่านแล้วก็ยอบตัวลงก้มกราบนมัสการบอกว่าทราบว่าพระคุณเจ้าจะข้ามไปแสวงหาความวิเวกยังฝั่งประเทศลาวข้าพเจ้ามีความรู้สึกยินดีปรีดายิ่งนักจึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าข้ามไปยังฝั่งโน้นเพื่อได้โปรดสัตว์ผู้ยากไร้ให้พ้นจากความหลงด้วยเถิดหลวงปู่ชอบรับคำนิมนต์ของมานพน้อยด้วยความยินดีและมานพน้อยผู้มาในนิมิตก็หายวับไปจนกระทั่งได้อรุณของวันใหม่หลวงปู่ก็ได้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมซึ่งอยู่ไกลจากที่ปักกลดพอสมควรแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บ่นสักคำถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพระป่าซึ่งบางครั้งต้องอดข้าวเป็นเวลาหลายวันก็มีท่านจะฉันพอประทังธาตุขันไปวันๆเท่านั้นมิได้ฉันเพื่อเลี้ยงกิเลสให้สุขสบายเช้าของวันนั้นนะคะหลังจากที่หลวงปู่ได้ฉันภัตตาหารแล้วท่านก็ได้ออกธุดงค์ต่อไปโดยเดินลัดเลาะไปตามริมฝั่งแม่น้ำเหียงเพื่อไปให้ถึงปากแม่น้ำเหียงที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงตลอดระยะเวลาที่เดินทางก็ไกลพอสมควรค่ะหลวงปู่ไม่เคยพบหมู่บ้านแล้วก็ผู้คนเลยนอกจากป่าแล้วก็เป็นป่าที่รกแล้วก็ชื้นเต็มไปด้วยสัตว์ป่าตัวเล็กตัวน้อยออกหากินกันตามพื้นดินที่ท่านธุดงค์ผ่านบนต้นไม้ก็จะมีพวกนกป่ากระรอกกระแตส่งเสียงร้องคุยกันระงมในขณะเดียวกันค่ะหลวงปู่ก็ได้มองไปบนผิวน้ำของแม่น้ำเหียงที่กำลังไหลเชี่ยวฉับพลันทันใดนั้นสายตาของท่านก็ได้ไปกระทบเข้ากับเรือพายลำน้อยกำลังแจวมุ่งหน้ามาทางที่ท่านกำลังยืนอยู่โดยคนที่แจวเรือมาเป็นชายหนุ่มหรือว่ามานพน้อยหน้าตาเหมือนในนิมิตไม่มีผิดเลยเมื่อพายเรือเข้ามาถึงหนุ่มแปลกหน้าคนนี้ก็ได้แสดงเจตนาที่จะพาหลวงปู่ขึ้นเรือพายของเขาเพื่อนำพาข้ามไปฟากฝั่งของประเทศลาวตามประสงค์ของท่านพร้อมกับกล่าวขึ้นมาบอกว่าขอนิมนต์ขึ้นเรือเถิดพระคุณเจ้าและแม้ว่าชายหนุ่มจะมีความประสงค์ดีแต่หลวงปู่ก็ได้ถามว่าจะพาท่านไปที่ไหนน้ำไหลเชี่ยวออกอย่างนี้ ไว้ใจได้เถิดพระคุณเจ้าผมจะพาท่านข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวด้วยความปลอดภัยโปรดไว้ใจผมเถิดหลวงปู่เองก็ไม่ได้ขัดศรัทธานะคะในความหวังดีของเขาแม้จะแปลกหน้าก็ตามท่านก็เลยลงเรือให้หนุ่มน้อยเนี่ยพาล่องตามฝั่งแม่น้ำเหียงแล้วก็ตัดเข้าสู่แม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่แล้วก็ไหลเชี่ยวกรากมันน่ากลัวมากเนื่องจากว่าเรือที่นั่งนั้นเป็นเรือพายลำเล็กๆพร้อมที่จะจมลงสู่ก้นบาดาลได้ทุกเมื่อหากประมาทหรือว่าฝีพายไม่มีความเชี่ยวชาญ นะคะแต่ว่าหนุ่มน้อยก็สามารถพาหลวงปู่ฝากเกลียวแม่น้ำโขงที่หมุนวนนั้นมาได้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยพอหัวเรือเจาะเข้าริมฝั่งประเทศลาวหลวงปู่ก้าวลงจากเรือแล้วก็ขึ้นถึงฝั่งได้หันหน้ากลับมาหวังจะให้ศีลให้พรเป็นการตอบแทนให้กับหนุ่มน้อยผู้มีจิตใจเมตตาหลวงปู่ก็ต้องตกตะลึงล่ะค่ะเพราะว่าตำแหน่งที่เรือเอาหัวเข้ามาจอดเกยฝั่งนั้นมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีเรือลำน้อยที่พาท่านข้ามมาแม้แต่ประการใดหายไปอย่างรวดเร็วปานนั้นจะเห็นก็แต่สายน้ำที่กราดเกรี้ยวอย่างหน้าพรั่นพรึงครั้นท่านขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งแล้วก็มองไปยังแม่น้ำโขงอีกครั้งเผื่อว่าจะเห็นมานพน้อยผู้ใจดีพายเรือข้ามไปบ้างไม่มีเรือมีแต่แผ่นน้ำสีแดงข้นหมุนเป็นเกลียวพร้อมกันนั้นก็เห็นจระเข้ตัวมหึมายาวหลายสิบเมตรลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็วาดหัวมาทางหลวงปู่เหมือนเป็นการกราบนมัสการลาด้วยความคารวะเลื่อมใสอย่างไรอย่างนั้นนะคะในหนังสือประวัติของหลวงปู่ชอบตอนหนึ่งก็ได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่ะว่าไม่มีเรือไม่มีคนไม่มีอะไรเลยนอกจากความเวิ้งว้างและเสียงของกระแสน้ำที่หมุนเป็นเกลียวแต่ว่าตรงกลางแม่น้ำโขงปรากฏร่างของจระเข้ขนาดใหญ่ลอยฟ้องอยู่หันหัวมามองดูเราตาแป๋วเราจึงได้กำหนดจิตลงไปยังจระเข้ตัวนั้นจึงรู้ว่าแท้จริงหนุ่มน้อยคนนั้นก็คือนาคราชแปลงเป็นคนและเรือมารับส่งอยู่ฝั่งลาวก็แปลงร่างเป็นจระเข้ให้รู้เป็นในๆเราจึงทดลองเดินห่างออกไปจากฝั่งไกลพอสมควรแล้วหันกลับไปมองอีกก็ยังเห็นจระเข้ตัวนั้นมองตามอย่างอาลัยอาวรณ์เราจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้เขาโดยไม่มีประมาณแล้วกล่าวว่าเอาล่ะเราขอขอบใจท่านที่เป็นภาระให้เราได้ข้ามมาฝั่งนี้โดยปลอดภัยต่อไปนี้เราเดินทางต่อไปเองได้แล้วท่านจงอย่าได้เป็นห่วงเราเลยพอกล่าวจบลงจระเข้ตัวนั้นก็แสดงอาการกราบนมัสการลาด้วยการชูหัวโผล่ขึ้นเหนือน้ำ3ครั้งแล้วก็หมุนตัวจมลงน้ำหายวับไปกับตาทีนี้มาฟังเรื่องพญานาคแม่น้ำโขงสำแดงฤทธิ์กันบ้างนะคะโดยที่บีเองก็ได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยะเจ้าผู้มีดวงสมพงกับพญานาคกับเสือโคร่งมาโดยตลอดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็จะเจอกันกับพญานาคที่นั่นเรื่องพญานาคแม่น้ำโขงสำแดงฤทธิ์กับพญานาคแม่น้ำโขงอาละวาดนี่คนละวันคนละเวลากันนะคะคุณผู้ฟังแล้วท่านแล้วก็ยังเป็นคนละแห่งแล้วก็คนละสถานที่อีกด้วยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งสับสนกับเรื่องที่ผ่านๆมานะคะขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบก่อนว่า2เรื่องนี้คล้ายกันค่ะแต่ไม่เหมือนกันโดยผู้บันทึกก็เป็นคนละคนกันนะคะพญานาคแม่น้ำโขงสำแดงฤทธิ์ตามที่พระอุปัฏฐากของหลวงปู่ได้บันทึกไว้ก็คือในปีพุทธศักราช2503ได้มีศรัทธาญาติโยมจากฝั่งประเทศลาวพากันเดินทางข้ามจากแม่น้ำโขงมานิมนต์หลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยไปโปรดญาติโยมทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั่นก็คือประเทศลาวนั่นเองค่ะพระภิกษุแล้วก็สามเณรรวมทั้งฝ่ายคาราวาสที่ติดตามไปด้วยนอกจากหลวงปู่ชอบแล้วก็หลวงปู่หลุยแล้วก็ยังมีหลวงพ่อบัวคำแล้วก็มีหลวงพ่อบุญพินนะคะพระคล้ายพระม้อยสามเณรทองรัตน์สามเณรบุญแล้วก็นอกจากพระแล้วก็สามเณรดังที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีโยมอุปถากติดตามไปด้วยอีก3คนคือในไข่ในยังโดยเขาเรียกกันว่าพ่อออกแทนคำว่านายหรือว่าโยมนำหน้าชื่อนะคะคราวนั้นหลวงปู่ชอบที่เป็นหัวหน้าได้พาคณะไปปฏิบัติธรรมข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวแล้วก็พักเจริญภาวนาที่ผาห่มเท้าเขตอำเภอสานคามกำแพงนครเวียงจันทร์ผาห่มเท้าดังที่กล่าวนี้อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านคกไผ่ตำบลปากชมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยฝั่งประเทศไทยตามบันทึกได้กล่าวว่าการเดินทางข้ามไปยังฝั่งซ้ายประเทศลาวคราวนั้นมีเรือจากฝั่งลาวมารับคณะของหลวงปู่ ครั้นเรือเข้าเทียบฝั่งแล้วหลวงปู่ชอบค่ะก็ได้เดินนำหน้าคณะไปก่อนทิ้งกระติกน้ำให้สามเณรเพ็งถือตามไปหลวงปู่ท่านเดินนำหน้าไปก่อนโดยไม่หันหลังมามองหมู่คณะพอเดินไปนานพอสมควรก็รู้สึกว่าเอ๊ะผิดสังเกตก็เลยหันมามองดูมีใครเดินตามหลังมาบ้างปรากฏว่าไม่มีพระสงฆ์องค์เนนแล้วก็ใครก็ตามหลังท่านมาค่ะท่านก็เลยหยุดยืนรอที่ก้อนหินก้อนหนึ่งหรือที่เรียกว่าเงื้อมหินก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันยื่นเลยฝั่งแม่น้ำโขงลงไปก้อนหินดังกล่าวมีลักษณะกลมมนขนาดใหญ่เท่าช้างในขณะที่ยืนรอหมู่คณะอยู่นั้นท่านก็ได้มองลงไปยังกลางแม่น้ำโขงที่กำลังไหลวนพันตัวเป็นเกลียวปรากฏว่าท่านเห็นสัตว์ประหลาดค่ะเห็นหัวอะไรก็ไม่รู้มันเป็นหัวดำๆขนาดใหญ่เท่ากับคล้องยักษ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณสักหนึ่งวาไอหัวดำที่ว่าเนี่ยมันดำผุดดำว่าอยู่ท่ามกลางความไหลเชี่ยวของแม่น้ำท่านบอกว่ายืนดูอยู่ประมาณ10นาทีไอ้หัวดำๆใหญ่ๆเนี่ยมันก็จมหายไปกลางแม่น้ำโขงท่านก็ยืนคิดแล้วก็รำพึงอยู่คนเดียวว่าเอ๊ะมันเป็นตัวอะไรกันนะจนกระทั่งหมู่คณะเดินตามมาทันจึงออกเดินนำหน้าต่อไปยังผาห่มเท้าดังที่กล่าวไปข้างต้นนะคะจากนั้นหลวงปู่ชอบค่ะท่านก็ได้ให้ทุกคนเลือกหาสถานที่ปักกลดตามอัธยาศัยหลวงปู่ชอบท่านได้เลือกที่พักนั่งร้านศาลาติดกับริมแม่น้ำโขงเพื่อบำเพ็ญภาวนาตามปกติจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นหรืออรุณของวันใหม่หลวงปู่ชอบได้นำคณะออกบิณฑบาต ที่หมู่บ้านน้ำวังเพื่อเป็นการโปรดสัตว์อันเป็นกิจของสงฆ์โดยตรงจะละเว้นไม่ได้นอกจากอาพาธเท่านั้นและเมื่อเที่ยวบิณฑบาตกลับมาแล้วก็ได้จัดแจงฉันแต่พอควรคือพอให้อยู่ได้ก็ได้มีโยมผู้ชายจากบ้านน้ำวังคนหนึ่งได้มากราบนมัสการหลวงปู่เพื่อสนทนาอันเป็นปกติวิสัยของผู้ศรัทธาธรรมทั่วไปค่ะหลวงปู่เห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงถามโยมผู้นั้นว่าพ่อออกเจ้าเคยเห็นอะไรที่มันมีหัวกลมๆดำๆหัวมันโตเท่ากับคล้องที่เรามาตีกันนี่แหละเคยเห็นสัตว์น้ำในลักษณะนี้เล่นน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ไหมทางโยมผู้ชายคนนั้นก็เลยตอบมาบอกข้าน้อยได้ยินเขาว่ามันมีปลาฝาไรก็คือปลากระเบนน้ำจืดอยู่ในน้ำโขงตัวผู้ข้าเองก็บอกเคยเห็นปลาฝาไรจักเถื่อเลยบอกฮู้ว่าแม่นมันบ่อที่ท่านเห็นอาจจะเป็นปลาฝาไรก็ได้ข้าน้อยแปลนะคะคุณผู้ฟังก็คือผมเคยได้ยินเขาว่ามันมีปลากระเบนน้ำจืดอยู่ในน้ำโขงตัวผมเองไม่เคยเห็นปลากระเบนแม้แต่ครั้งเดียวจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นปลากระเบนน้ำจืดหรือเปล่าที่จริงแล้วในคืนวันแรกหลวงปู่เล่าว่าได้มีผัวเมียคู่หนึ่งขึ้นไปหาท่านที่นั่งร้านศาลาติดกับแม่น้ำโขงในยามวิกาลไม่พูดพร่ำทำเพลงละค่ะมาขอดูลายมือให้ท่านแปลกไหมคะท่านก็เลยปฏิเสธไปโดยให้เหตุผลว่าเจ้าทั้งสองไม่ต้องมาดูลายมือให้ค่อยหรอกหากเรื่องอะไรจะเกิดกับตัวค่อยเราภาวนาดูเองหลวงปู่เล่าว่าเมื่อไม่ยอมให้ดูลายมือสองผัวเมียก็ลาท่านกลับไปและในคืนดังกล่าวหลวงปู่ท่านก็ได้ภาวนาสำรวจดูจึงพอรู้ละค่ะว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยอมพูดตรงๆเพียงแต่สั่งคณะผู้ติดตามทุกคนเป็นในๆว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีเจ้าจอมรักษาอยู่นะถ้าจะทำอะไรลงไปก็ขอให้พากันระวังด้วยเวลาล้างบาตรล้างพกเนี่ยน้ำแรกล้างบาตรอย่าพากันสาดลงไปในแม่น้ำโขงให้สาดทิ้งบนบกก่อนน้ำต่อไปจึงเอาไปเทลงแม่น้ำโขงได้พวกเจ้าจำไว้ให้ดีอย่าได้พากันนึกสนุกคึกขนองไปลองเล่นล่ะเมื่อท่านเตือนไม่ให้ทำด้วยความสนุกคึกขนองเวลาล้างบาตรเทเศษข้าวเศษอาหารลงไปในแม่น้ำโขงให้ล้างสิ่งสกปรกทิ้งก่อนพอน้ำที่สองค่อยเทลงได้ทุกคนก็ทำตามทั้งพระสงฆ์แล้วก็สามเณรผู้ติดตามต่างเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีค่ะตลอดเวลาที่พักอาศัยเจริญภาวนาที่ผาห่มเท้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยเป็นปกติหลวงปู่ท่านก็โล่งอกที่พระเณรเถรชีปฏิบัติตามทีนี้พอถึงวันที่จะเดินทางกลับมายังฝั่งประเทศไทยพระคล้ายที่ติดตามหมู่คณะไปด้วยเกิดนึกสนุกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อยากจะลองดูละค่ะว่าหลวงปู่บอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีเจ้ามีจอมรักษาอยู่เจ้าจอมที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่ทำไมเกี่ยวอะไรด้วยกับการเทน้ำล้างบาตรลงไปในแม่น้ำโขงพระคนรูปนี้ก็เกิดความสงสัยอยากรู้มาหลายวันละวันนี้ไหนๆก็จะกลับไปฝั่งไทยแล้วลองดูก่อนก็แล้วกันเ ผื่อว่าจะได้หายสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่เช้าวันนั้นหลังจากฉันภัตตาหารเรียบร้อยค่ะทั้งพระภิกษุสามเณรและก็โยมอุปถากที่ติดตามหลวงปู่ไปต่างก็พากันลงไปล้างบาตรที่ริมแม่น้ำโขงเช่นทุกเช้าที่ปฏิบัติมาพระคล้ายก็ได้เอาน้ำล้างบาตรน้ำแรกซึ่งมีทั้งเศษอาหารมีทั้งน้ำพริกน้ำปลาติดอยู่สาดโครมลงไปในแม่น้ำโขงทุกอย่างเงียบหลวงพี่ทำอะไรหลวงปู่ห้ามแล้วนี่นาอย่าเทเศษอาหารลงไปในแม่น้ำโขงเออน่ะข้าก็อยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แค่นั้นเองทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนนหรือว่าจะเป็นชีนะคะที่ลงไปล้างบาตรได้ยินกันทั่วไปเลยค่ะว่าเมื่อสาดอาหารลงไปแล้วทุกอย่างก็เป็นปกตินะนอกจากสายน้ำที่ไหลเชี่ยวหมุนเป็นเกลียวสรุปก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระคล้ายพูดกับตัวเองแล้วก็คณะพระภิกษุด้วยความขนองปากแล้วก็พากันกลับขึ้นฝั่งเพื่อเตรียมอัฐบริขารนั่งเรือข้ามฝั่งไทยตามคำสั่งของหลวงปู่เมื่อเตรียมของแล้วให้ทุกคนลงไปรอเรือมารับที่ท่าน้ำโดยหลวงปู่สั่งว่าเมื่อเห็นเรือมาก็ให้พากันโบกมือให้เขารู้เขาจะได้เอาเรือมารับได้ถูกจุดเมื่อหลวงปู่ท่านได้สั่งให้เรือมารับในเช้าวันนี้หลังจากฉันภัตตาหารเรียบร้อยโดยสั่งเจ้าของเรือว่าจะให้พระเนนลงไปโบกมือท่านพระคล้ายได้กราบเรียนหลวงปู่นะคะว่าขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเกิดโบกมือแล้วเขามองไม่เห็นล่ะจะทำยังไงเออแน่รอบคอบดีถ้ากลัวเขามองไม่เห็นก็ให้เอาผ้าผูกติดไม้เอาไว้แล้วก็โบกไปโบกมาเรือมาถึงแล้วก็ให้ใครก็ได้ขึ้นมาบอกเราเราจะคอยอยู่บนศาลาทั้งพระทั้งเนนแล้วก็โยมอุปถากต่างก็พากันลงไปยืนรอเรือนะคะที่ท่าน้ำจะเหลืออยู่เพียงโยมเกลี้ยงหรือพ่อออกเกลี้ยงรออยู่บนศาลากับหลวงปู่ในขณะที่ทุกคนรอเรือมารับด้วยความใจจดใจจ่อค่ะฉับพลันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดจู่ๆกลางแม่น้ำโขงก็เกิดหมุนวนเป็นลูกข่างค่ะในบันทึกว่าเป็นวังหันตาไก่นะคะจนทำให้น้ำจุดนั้นเนี่ยขุ่นข้นขึ้นมาทันทีทันใดแต่ละคนนี่ยืนรอเรือมารับต่างก็มองด้วยใจระทึกหวั่นไหวว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันตอนนั้นต่างคนต่างคิดไปคนละทางแล้วค่ะบอกว่าปลาฝาไรมันเล่นน้ำพอสิ้นคำพูดเท่านั้นก็มีกระแสน้ำพุ่งมาทางตลิ่งเป็นลำชนโครมกระแทกฝั่งทางบ้านโคกไผ่ฝั่งไทยอย่างแรงตลิ่งพังคลื่นลงมาค่ะบริเวณนั้นกว้างขึ้นกว่าเดิมมันเกิดอะไรขึ้นประหลาดแท้ท่านพระคล้ายที่เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดได้กล่าวขึ้นมาเหมือนท้าทายให้เป็นไปอย่างที่ตนเองอยากจะรู้จริงหรือไม่เอ้าถ้าหากเป็นเจ้าเป็นจอมที่เป็นใหญ่ในสถานที่แห่งนี้ต้องการอยากแสดงอะไรออกมาแล้วก็ขอให้แสดงออกมาได้เลยแต่อย่าได้มาทำอันตรายกันให้ได้รับบาดเจ็บหรือกระทั่งถึงชีวิตก็พอก็เท่านั้นล่ะค่ะพอขาดคำกลางแม่น้ำโขงจุดเดิมหมุนวนอย่างแรงเป็นวังตาไก่หรือหมุนเป็นเหมือนลูกข่างแต่คราวนี้รุนแรงกว่าเดิมแล้วก็ขยายวงกว้างประมาณ20เมตรกว้างกว่าเดิมหลายเท่าตัวคราวนี้แทนที่ลำคลื่นจะพุ่งเข้าชนตลิ่งฝั่งไทยกลับหันมาทางที่พวกคณะศิษย์ของหลวงปู่ยืนรออยู่มันมาอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงด้วยทำเอาพระเนนที่ยืนอยู่หนีเอาตัวรอดวิ่งหนีให้ห่างออกไปจากฝั่งท่าจอดเรือพร้อมอัฐบริขารอีรุงตุงนางเสียงดังโคมคามตูมตามลำคลื่นพุ่งเข้าชนตลิ่งตรงจุดที่พระเนนยืนรอเรือระลอกแล้วระลอกเล่าจนตลิ่งพังทลายลงมาเป็นแนวยาวไปตามแนวตลิ่งแล้วก็กินลึกเข้ามาหลายเมตรหลวงปู่ชอบที่นั่งอยู่บนศาลาริมโขงได้เห็นเหตุการณ์ถนัดชัดเจนค่ะก็เลยเรียกพ่อออกเกลี้ยงหรือว่าโยมเกลี้ยงมาดูโยมเกลี้ยงเนี่ยหรือพ่อออกเกลี้ยงเห็นแล้วก็เกิดกลัวขึ้นมาทันทีทันใดรีบวิ่งไปที่ท่าน้ำดูหมู่พวกแล้วก็กลับมารายงานหลวงปู่ตะโกนเสียงดังลั่นและสั่นเครือเพราะว่ากลัวจนปากคอสั่นเรียกให้หลวงปู่ชอบลงไปดูว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นหลวงปู่มาเบิ่งดูแปลกหลวงปู่มาดูสิประมาณนี้แหละนะคะหลวงปู่เห็นว่าโยมเกลี้ยงกลัวจนลนลานแล้วท่านก็เลยดุเป็นการเตือนสติว่าอย่ากลัวจนขาดสติใช้ปัญญาตรองเหตุการณ์จากนั้นท่านก็ลงจากศาลามารวมอยู่กับกลุ่มหมู่คณะแล้วก็พูดเป็นเสียงเชิงดุว่าเป็นยังไงล่ะเราเตือนท่านทั้งหลายแล้วก็ไม่เชื่อกันมาทำให้เขาผิดใจจนได้เห็นหรือยังทีนี้เป็นยังไงท่านกล่าวแต่สายตาของท่านมองมายังพระคล้ายเหมือนท่านรู้นะคะว่าใครเป็นผู้กระทำใครที่เป็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งก็เล่นเอาพระคล้ายค่ะเกิดอาการร้อนๆหนาวๆหน้าซีดเผือดขึ้นมาทันทีในการกระทำของตน หลวงปู่ก็เลยบอกเอาละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้หากจะไปรอเรือที่เดิมคงไม่ได้อีกแล้วเห็นจะต้องย้ายไปรอเรือที่อื่นที่ห่างจากที่นี่ขึ้นไปทางเหนือประมาณ70เส้นหรือประมาณ3กิโลเมตรอย่าซุกซนทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอีกล่ะถนนหนทางก็ไม่ค่อยจะดีนักนะคะเนื่องจากว่าถนนเลียบฝั่งแม่น้ำโขงเป็นเพียงถนนคนเดินบ้างบางแห่งก็เป็นถนนทางเกวียนสำหรับพระธุดงค์ที่ผ่านความยากลำบากมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ประการใดเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายที่จะลงเรือแล้วไม่นานนักก็มีเรือมารับสองลำหลวงปู่ชอบท่านก็ให้แยกกันขึ้นเรือพอออกเกลี้ยงหรือว่าโยมเกลี้ยงที่โดนหลวงปู่ดุมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่กลัวที่สุดในคณะพอหลวงปู่สั่งให้แยกกันขึ้นเรือโยมเกลี้ยงรีบกราบขอหลวงปู่ชอบให้ร่วมเรือลำเดียวกันกับท่านด้วยหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะท่านรู้ว่าโยมเกลี้ยงเนี่ยเป็นคนขี้กลัวจนขี้ขึ้นสมองพอเรือวาดหัวออกจากท่าหันหน้าลงสู่แม่น้ำโขงเท่านั้นล่ะค่ะโยมเกลี้ยงเนี่ยก็แสดงอาการกลัวกลัวเอามากๆด้วยยิ่งตอนเรือพายไปถึงกลางแม่น้ำโขงที่หมุนเป็นเกลียวและก็มีสีขุ่นเข้มเขาเนี่ยรีบกอดเอวหลวงปู่แน่นเลยหลวงปู่ก็พยายามแกะมือออกแต่โยมเกลี้ยงก็ไม่ยอมปล่อยจนหลวงปู่ทนไม่ไหวก็เลยดุไปบอกโอ้ยย่านเป็นตาตายเถอะเนาะย่านบ่คองบ่คือหลายสวดมนต์บทบริขันปริตวิรูปักเขซ้ำเข้าไปตี้อย่ามากอดกันหลายมันจะกระเดียมเข้าใจบ่ก็คือกลัวตายอย่างไม่เคยพบเคยเห็นสวดมนต์บทขันธปริตวิรูปักเขซ้ำๆเข้าไปสิอย่ามากอดกันมันจะกระจี้รู้ไหมถึงหลวงปู่จะดุยังไงค่ะคุณผู้ฟังโยมเกลี้ยงก็ไม่ยอมปล่อยแถมตัวสั่นเทาด้วยความกลัวไปตลอดทางจนกระทั่งเรือเข้าจอดท่าบ้านผาแบ่นซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปไม่ไกลนักโยมเกลี้ยงก็เลยปล่อยมือแล้วก็รีบลงจากเรือต่อมาภายหลังนะคะโยมเกลี้ยงก็ได้รับสารภาพกับหลวงปู่ว่าที่กลัวมากๆเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองได้เทน้ำล้างบาดน้ำแรกที่มีทั้งเศษอาหารแล้วก็เศษพริกลงไปที่แม่น้ำโขงเพราะเห็นท่านพระคล้ายพาทำก็เลยทำตามแรกๆก็คิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอเกิดเรื่องอย่างไม่คาดคิดขึ้นมาก็เลยทำให้กลัวมากกลัวเจ้าถิ่นจะตามมาเล่นงานขณะนั่งอยู่บนเรือก็เลยต้องกอดเอวหลวงปู่ไว้เพราะเชื่อว่าหลวงปู่ช่วยได้ที่กล่าวมาเป็นบันทึกของพระอุปถากท่านหนึ่งที่ได้บันทึกเรื่องราวของพญานาคที่แม่น้ำโขงได้แสดงอิทธิฤทธิ์นะคะเพราะว่าไม่พอใจที่ล้างบาดน้ำแรกแล้วก็เทลงไปอาจจะทำให้กลุ่มพญานาคที่แสดงอิทธิฤทธิ์นี่แสบหัวหรือว่าแสบตัวเพราะว่ามีการพวกพริกพวกอะไรไปโดนเขาก็อาจจะเป็นไปได้นี่ก็จะเป็นบันทึกของหลวงปู่ชอบฐานสโมค่ะพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่เจอกันกับพญานาคแล้วก็เสือบ่อยที่สุดนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังคลิปต่อไปเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันต้องติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องพระเจอผีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ